السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verecek yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kitabı, yolların en güzeli ise Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. Dinde sonradan ortaya çıkan her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Kardeşlerim, bugün Akidetül Vasitiye ve şerhi üzerine devam edeceğiz inşallah. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu ümmet üzerindeki nimetlerinden birisi hiç şüphesiz bu ümmetin dinini kemale erdirmiş olması, bu ümmet üzerindeki nimetini tamamlamış olması ve ona İslam'ı din olarak seçmiş bulunmasıdır. Kardeşlerim, Aleyhisselatü Vesselam bu ümmeti gecesi gündüzü kadar apaydınlık bir yolun üzerinde bırakacak hale gelmeden ruhunu teslim etmedi. Böyle bir yoldan ancak helak olması mukadder kimseler sapar. Aleyhisselatü Vesselam'ı bu ümmeti cennete yaklaştıracak ve cehennem ateşinden uzaklaştıracak hayır namına her ne varsa mutlaka ona göstermiştir. Ne kadar kötülük varsa da mutlaka bu ümmeti o kötülükten sakındırmıştır. Böylelikle helak olan apaçık bir delil üzerine helak olsun, hayat bulan da apaçık bir delile bağlı olarak hayat bulsun. Kardeşlerim, Rabbimiz Subhanahu ve Teala bizlere anlaşmazlığa düştüğümüz hususlarda kendisine ve Resuluna dönüp onun hükümleri gereğince muhakeme etmemizi emretmiştir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala şayet herhangi bir hususta anlaşmazlığa düşecek olursanız, eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız onu Allah'a ve Resuluna döndürün. Bu daha hayırlı ve sonuç itibarıyla daha güzeldir demiştir. İşte bu ümmetin selefini teşkil eden ashab-ı kiram ve tabi'in ile onların yollarını izleyip adımlarını takip eden kimseler bu yöntemi incelemişlerdir. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele her surenin başını teşkil eden bir ayettir. Ayrıca Besmele Neml suresinin 30. ayetinin bir parçasıdır. Bisminin başındaki B yardım dilemek için ve bazıları fiil olarak, bazıları isim olarak takdir ettikleri hafzedilmiş, gizli, zikredilmemiş bir kelimeye taalluk etmektedir. Allah Subhanahu ve Teala kitabında yaratan Rabbinin adıyla oku buyurmuş. Yine onun akıp yürümekte, yürümesi de Allah'ın adıyla buyurmuştur. İsim, kimilerinin iddia ettiği gibi müsemmasının yani ad olduğu şeyin bizzat kendisi değildir. Çünkü isim dalalet eden lafız, müsemma ise bu isim ile kendisine dalalet olunan anlamdır. Tesmiye isim vermenin kendisi ise böyle değildir. Çünkü isim verme isim verme fiilini ifade eder. Mesela ben oğluma Muhammed adını verdim denilir. Allah isminin anılması ve Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın en yüce Rabbinin adını tesbih et buyruğunda olduğu gibi her işe besmele ile başlanır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de dediği gibi Allah zikirsiz abdesti, yani besmelesiz abdesti ve helal olmayan maldan da zekatı kabul etmezler. İsmi Celal olan Allah Azze ve Celle Allah adının türemiş camit bir isimdir. Türemiş, çünkü türemiş olarak türediği kökün var olmasını gerektirir. Yüce Rabbimizin adı ise Kadim'dir. Kadim olan ise herhangi bir kök maddesi yoktur. Er-Rahman, Er-Rahim, Yüce Allah'ın güzel isimlerinden şerefli iki isimdir. Bunlar Yüce Allah'ın rahmet sıfatına sahip olduğunu delalet etmektedir. Rahmet, şanı Yüce Allah'ın celaline yakışan bir şekilde gerçek anlamda bir sıfatıdır. Rahmetten kasıt, mesela iyilik yapmayı dilemekte olduğu gibi rahmetin gereği olan şeyleri dilemektir şeklindeki açıklama doğru değildir. Rahman ve Rahim'in birlikte kullanılması, Er-Rahman dünyada rahmeti her şeyi kuşatmış olan, çünkü falan kipi dop dolu oluşa ve çokluğa delalet eder. Er-Rahim ise ahirette rahmetini özel olarak müminlere tahsis edecek olan demektir. İbn-i Kayyım el-Cevziye ise Rahman adının şanı Yüce Allah'ın zatı ile kaim sıfata delalet ettiğini, Er-Rahim'in de kendisine rahmet olunana taalluk edişine delalet ettiğini söylemiştir. İbn Abbas, bunlar son derece rikkatli iki isimdir. Bunların biri diğerinden daha rikkatlidir demiştir. Evet. Er-Rahman, Yüce Allah'ın hem adı hem sıfatıdır. Onun isim olması sıfat olmasına aykırı değildir. O sıfat olması itibarıyla Yüce Allah'ın ismine tabi olarak zikredilmiştir. İsim olması itibarıyla da Kur'an-ı Kerim'de başka bir isime tabi olmadan özel bir isim olarak varit olmuştur. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın Rahman arşa istiva etmiştir buyruğunda olduğu gibi. Resulünü hidayet ile hak dini de bütün dinlere üstün kılmak üzere gönderen Allah'a hamdolsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah'a hamd ve bana salatu selam ile başlamayan her bir söz kesiktir, arkası kopuktur, bereketi giderilmiştir demiştir. Bunun üzerine besmele hakkında da varit olmuştur. Kardeşlerim, hamd yermenin zıttıdır. Adamı hamd ettim, ona hamd ediyorum, onu överim denilir. Övülen kimseye de Mahmud ve Hamid denilir. Yüce Allah'a ardı arkasına hamdü senada bulunmayı anlatmak üzere Hamedallahe denilir. O kişi elhamdülillah dedi diye de kullanılır. Hamd ister bir nimet olsun, ister bir başka şey olsun, tercihen yapılan güzel şeylere karşı dil ile övgüde bulunmaktır. Mesela ben filan adama nimetleri dolayısıyla hamd ettim denildiği gibi kahramanlığını hamd ettim, övdüm de denilir. Şükür ise özel olarak nimet hakkında kullanılır. Kalp, dil ve azalarla yapılır. Nitekim şair, benim sizlere olan nimetimi üç şey ifade etmiştir. Elim, dilim ve görünmeyen kalbim, yani vicdanım demiştir. Buna göre hamd ile şükür arasında genellik, özellik ilişkisi vardır. Nimete karşılık dil ve övmek noktasında ikisi de ortaktır. Nimet olmayan ihtiyari iyiliklere karşılık dil ile övgüde bulunmak, hamdın tek başına sahip olduğu bir özelliktir. Nimetin özelliği dolayısıyla kalp ve azalarla övgüde bulunmak da şükrün tek başına sahip olduğu bir özelliktir. Buna göre hamd, müteallakı itibarıyla daha genel, aracı itibarıyla daha özeldir. Şükür ise bunun tam aksinedir. Kardeşlerim, hamd ile mehd arasındaki farka gelince, İbn-i Kayyım, hamd, kendisine hamdolunanın iyiliklerini haber vermekle birlikte onu sevmeyi ve tazim etmeyi de ifade eder. Dolayısıyla beraberinde hayır iradesinde de bulunması kaçınılmazdır. Mehd, övmek ise böyle değildir. O sadece bir haber vermekten ibarettir. Bundan dolayı mehd daha geniş çerçevede kullanılmakta. Çünkü mehd canlı, ölü ve cansız varlıklar içinde söz konusu olabilmektedir. Elhamdu de ki el istigrak içindir. Yani muhakkak ve mukadder bütün hamd çeşit ve birimlerini kapsamayı ifade eder. Cins için olduğu da söylenmiştir. Bunun anlamı da kamil manasıyla Allah'a hamd, Allah için söz konusudur. Bu da Yüce Allah'ın kemal sıfatları ve güzel vasıfları dolayısıyla kendisine hamd etmeyi gerektiren her bir hususun onun hakkında sabit olmasını gerektirir. Zira kemal sıfatlarına sahip olmayan bir varlık mutlak olarak hamdolunan bir varlık değildir. Olsa olsa ancak bir yönüyle kendisine hamd edilir. Bazı yönleriyle edilmeyebilir. Her bakımdan ve bütün bakış açılarına göre bütün hamd çeşitleriyle hamd edilen bir varlık olamaz. Bundan tek istisna bütün kemal sıfatlarına sahip olandır. Eğer kemal sıfatlarından bir tanesine dahi sahip olmazsa o sıfatın eksikliği sebebiyle ona yapılan hamdda eksiklik söz konusu olur. Kardeşlerim, Resul sözlükte kendisiyle risalet, mesaj gönderilen demektir. Mesela onu bu işle Resul olarak gönderdi denilir. Yani o kimseden gönderdiği mesajı eda etmesi ve tebliğ etmesi istenmesi halinde bu ifade kullanılır. Çoğulu Rusul veya Rusl şeklinde gelir. Şer'i bir terim olarak Resul, kendisine bir şeriatın vahiy ile bildirilip onu tebliğ etmekle emrolunmuş hür erkek bir insandır. Şayet ona vahiy gönderilmekle birlikte onu tebliğ etmesi emredilmemişse o vakit bu bir nebidir. Resul ile nebi arasındaki fark, buna göre her bir resul bir nebidir fakat aksi söz konusu değildir. Bir kimse nebi olmakla birlikte resul olmayabilirdi. Burada Rabb'a ait zamire izafe olunan Resul'dan kasıt ise aleyhissalatü vesselam'dır. Hidayet sözlükte açıklama ve dalalette bulunmaktır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın Semud kavmine gelince biz onlara hidayet verdik ama onlar körlüğü hidayetten daha sevimli buldular. Fussilet 17. Buradaki anlam biz onlara gerekli açıklamaları yaptık şeklindedir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala başka bir yerde gerçekten biz onu doğru yola hidayet ettik. İster şükredici olsun, ister nankör olsun diyor insan 3'te. Bu anlam ile hidayet bütün insanlar için geneldir. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de hidayet ile nitelendirmiş şu buyrukta olduğu gibi gerçekten bu Kur'an en doğru olana hidayet eyler, iletir demiştir İsra 9'da. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın şu buyruğunda olduğu gibi Allah Resulü da hidayet ile nitelendirilmiştir. Ve muhakkak ki sen doğru yola hidayet edersin, iletirsin demiştir Şura 52'de. Kardeşlerim, hidayet tevfik ve ilham anlamında da kullanılabilir. O takdirde bu Yüce Allah'ın hidayete iletmeyi dilediği kimseler hakkında özellik ifade eder. Aynen Allah kimi doğru yola hidayet etmeyi dilerse göğsünü İslam'a açar. Enam 125'te olduğu gibi. İşte bundan dolayı Rabbimiz Subhanahu ve Teala Resul'ün hidayet etme gücüne sahip olmadığını belirterek muhakkak sen sevdiğini hidayet erdiremezsin. Fakat Allah dilediğine hidayet verir. Kasas 56'da buyurduğu gibi. Burada hidayetten maksat Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu doğru haber, sahih iman, faydalı bilgi ve salih ameldir. Din ise kardeşlerim çeşitli anlamlarda kullanılır. Bunlardan biri karşılık ceza demektir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın din gününün maliki buyruğunda olduğu gibi kişi nasıl bir din ile hareket ederse o da öyle bir din ile karşı karşıya bırakılır. Nasıl hareket ederse onun gibi karşılık görür ifadesi de bu anlamdadır. Bir diğer manası boyun eğme ve emre bağlı olma demektir. Onun önünde eğildi ve boyun eğdi anlamında dâne lehu denilir. Dânallâhe bikâze veya alâ keza, yani şu yol ile ya da şununla Allah'a ibadet etmeyi din edindi de denilir. Burada ise dinden kasıt Allah Subhanahu ve Teala'nın Resulullah ile göndermiş olduğu ister itikadi, ister kavli, ister fiili olsun bütün hüküm ve şeriatlerdir. Burada dinin hakka izafe edilmesi, mevsufun sıfatına izafe edilmesi kabilindendir. Hak olan din demektir. Burada hak mastardır. Bir şeyin sabit olup vacip olmasını ifade eder. Bununla kastedilen sabit vakada bununladır. Zıttı ise herhangi bir gerçeği bulunmayan batıldır. Üstün kılmak için anlamındaki ifadenin başına gelen lam için tatil lamıdır ve gönderen anlamdaki fiile taalluk etmektedir. Üstün ve galip gelmek anlamını verir. Yani delil ve belge ile bütün dinlere karşı üstün kılmak için dinini gönderen demektir. Eddin lafzının başındaki elif, lam cins içindir. Kapsamına batıl olan bütün dinler girmekten olup bunlar da İslam'ın dışındaki dinleri ifade eder. Şahit olarak Allah yeter ifadesindeki şahit fail vezninde olup şahit oldu anlamındaki fiilden mübalağa gibidir. Bu da ya haber verme ve bildirme anlamındaki şehadetten yahut da hazır bulunma anlamındaki şehadetten gelir. Yani Resul'ün doğruluğunu haber veren olarak yahut da kendisinden hiçbir şeyin gizli kalmadığı, her şeyi gören ve hazır olan şahit olarak Allah yeter demektir. Bütün bu geçen açıklamaların topluca anlamı şudur kardeşlerim. Bütün kemal sıfatları en mükemmel ve en eksiksiz şekilde Yüce Allah hakkında sabittir. Şanı Yüce Rabbimizin hamdını gerektiren hususlardan biri de onun kullarına ihsan etmiş olduğu nimetlerdir. Bütün insanlar bu nimetleri sayıp dökemezler. Bu nimetlerin en büyüğü ise Allah Subhanahu ve Teala'nın Aleyhisselatü Vesselam'ı alemlere rahmet, takva sahiplerine de bir müjde olmak üzere hidayet ile ve hak dini olarak göndermiş olmasıdır. onu bu din ile göndermesinin hikmeti ise bu dini delil ve belgelerle güç, iktidar ve hakim olmak suretiyle bütün dinlere üstün kılmaktır. Resul'ün doğruluğuna ve getirdiklerinin gerçekliğine şahit olarak Allah yeter. Kardeşlerim, şehadet bir şey hakkında bilerek haber verme, onun doğru olduğuna ve sabit olduğuna inanmak demektir. İkrar ve itaat birlikte olmadıkça ve bu hususta kalp ile dil birbirine muvafakat etmedikçe şehadet muteber değildir. Çünkü Rabbimiz Subhanahu ve Teala münafıkların söyledikleri gibi şehadet ederiz ki muhakkak sen Allah'ın Resulü'nusun münafıkın birdeki sözlerinde bunu dilleriyle söylemiş olmakla birlikte onların yalancı olduğunu belirtmiştir. La ilahe illallah tevhid kelimesidir. Bütün peygamberler söz birliği halinde onu getirmişler. Hatta hepsinin davetlerinin özü, risaletlerinin hülasası bu olmuştur. Ne kadar Resul gelmişse mutlaka işinin başı bu olmuş. Merkeze onu koymuş. Nitekim aleyhissalatü vesselam Efendimiz de La ilahe illallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundum demiştir. Bunu söyledikleri takdirde onun hakkı ile olması hali müstesna kanlarını, mallarını benden korumuş olurlar. Hesaplarını görmek ise aziz ve celil olan Allah'a aittir demiştir. Kardeşlerim, bu kelimenin tevhide dalalet etmesi ise münhasıran bir mana ifade etmesini gerektiren hem nefi hem de ispatı, reddi ve kabulü ihtiva etmesi itibarıyledir. Böyle bir uslup ise mücerred ispattan daha belidir. Mesela Allah bir ve tektir demekten daha belidir. Tevhid kelimesi birinci bölümüyle Yüce Allah'ın dışındaki bütün varlıkların uluhiyetlerini reddetmekte, ikinci bölümü ise uluhiyetin sadece Allah için söz konusu olacağını ortaya koymaktır. Yani başı nefi, sonu ispatla biter. Bu tevhid kelimesinde şu takdirde bir haberin gizli olduğunu kabul etmek gerekir. Hakkıyla ibadet olunan Allah'ın dışında hiçbir varlık yoktur. O bir ve tektir. Onun ortağı yoktur ifadesi ise tevhid kelimesinin delalet ettiği anlamı tekit etmektedir. Bunu ikrar ederek ifadesi de şehadet ederim fiilinin anlamını pekiştirmektedir. Maksat kalp ile dilin birlikte ikrarıdır. Tevhid ederek ibadete yalnız Allah'a ihlas ile yönelerek anlamındadır. Bundan da kasıt marifet ve ispat tevhidi esas üzerinde yükselen irade ve kişinin isteğiyle gerçekleştirilen tevhiddir. Kardeşlerim, Allah Resulü'nün risaletine ve kulluğuna şahitliği, Yüce Allah'ın tevhidine şahitlik ile birlikte söz konusu etmesi, her ikisinin de kaçınılmaz olduğuna işaret etmek içindir. Bunların biri diğerinin yerini tutmaz. Bundan dolayı ezanda da, namazdaki teşeğütte de her ikisi birlikte zikredilir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin risalet ve kulluk vasıflarını bir arada söz konusu etmesi kulun sahip olabileceği en yüksek vasıfların onlar oluşundan dolayıdır. Kardeşlerim, ibadet Yüce Allah'ın mahlukatı kendisi sebebiyle yaratmış olduğu hikmetin ifadesidir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala ben cinleri, insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyurmuştur. İşte yaratılmışın kemali bu gayeyi gerçekleştirmesine bağlıdır. Kul kulluğuna kadar ileri derecede gerçekleştirebilirse kemali de o derece artar. Derecesi o nispette yükselir. Bundan dolayı Rabbimiz Subhanahu ve Teala Aleyhisselatü Vesselam'ın en yüksek hali ve en şerefli makamlarında İsra, Yüce Allah'a davet görevini ifa etmesi, Allah'ın ona vahiy bildirmesi üzerine indirilmiş olan Kur'an-ı Kerim'le meydan okuması gibi ondan kul vasfıyla söz etmiştir. Kardeşlerim, kulluk, ubudiyet vasfı ile aynı zamanda bazen Resul'ün sınırını aşarak onu uluhiyet mertebesine yükseltip aşırıya kaçanların kanaatlerinin reddedilmesine de dikkat çekmektedir. Sapık sofilerin yaptığı gibi, halbuki Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğu sahih olarak bize gelmiştir. Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı aşırı tazim ettikleri gibi siz de beni tazim etmeyiniz. Ben ancak bir kulum, bu sebeple Allah'ın kulu ve Resulü deyiniz demiştir. Maksat o ki kardeşlerim, o şehadetle kul Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbine kulluğunu ve Risaletin kemalini itiraf ile onun kemalini ortaya koyan her bir özellikte bütün insanlardan üstün olduğunu dile getirmektir. Kul Aleyhisselatü Vesselam'ı haber verdiği bütün hususlarda tasdik etmedikçe, emrettiği bütün hususlarda ona itaat edip bütün yasaklardan da kaçınmadıkça bu şahitliği tamamlamış sayılmaz. Kardeşlerim, sözlükte salat dua demektir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala onlara dua, salat de et. Şüphesiz senin duan onlara huzur ve güvendir demiştir Tevbe 103'te. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın Aleyhisselatü Vesselam'a salat getirmenin anlamı ile ilgili olarak yapılmış bir açıklamada Allah'ın Resulüne salatı melekler nezdinde ondan övgüyle söz etmektir buyurulmuştur Buhari'de. Meleklerin salatının anlamı ile ilgili olarak gelen ifadede bu mağfiret istemek anlamındadır. Çünkü rivayette sizden namaz kılan bir kimse namaz kıldığı yerinde kılmaya devam ettiği sürece melekler o kimseye salat getirirler. Allah'ım ona mağfiret buyur. Allah'ım onu rahmet buyur derler. Kardeşlerim, insanların salat getirmeleri ise niyaz etmeleri, yalvarıp yakarmaları da dua etmeleri demektir. Bir kişinin aile halkı, akrabalık ve benzeri sağlam bir bağ ile kendisiyle bağlantılı olan kimselerdir. Aleyhisselatü Vesselam'ın Ali ile kimi zaman kendilerine zekat vermenin haram olduğu kimseler kastedilir ki bunlar Haşimoğulları ve Muttalipoğullarıdır. Kimi zaman da dini üzerine ona tabi olan herkes kastedilir. Ali'nin asıl şekli ehildir. Asaptan kasıp kasıtsa Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeleridir. Hayattayken mümin olarak onunla karşılaşmış ve bu hal üzerine ölmüş olan herkese sahabe denir. Allah onlardan razı olsun. Selamın anlamına bakacak olursak kardeşlerim, selam mastar bir fiildir. Hoşlanılmayan, hiçbir şeyden selam verilen kimse için esenlikte olmasını istemek demektir. Esselam, Yüce Allah'ın isimlerindendir. Her türlü kusur ve eksiklikten uzak olmak manasındadır. Yahut da ahirette mümin kullarına selam verecektir anlamındadır. Evet. Kurtuluşa eren Fırkayı Naciye, fırka F harfi esreli olarak insanlardan bir kesim demektir. O bu fırkayı yardıma mazhar, kurtuluşa eren diye nitelendirmiş ve bunu da Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Ümmetimden bir kesim hak üzere yardıma mazhar olarak kalmaya devam edecektir. Onları yardımsız bırakanların onlara zararı olmayacaktır. Allah'ın emri gelinceye kadar buyurmuştur. Bu ifadeleri kullanırken bu ümmet 73 fırkıya ayrılacak. Biri müstesna, hepsini ateşe girecek. O ise benim ve ashabımın üzerine bulunandır, kurtulan taife demiştir. Kardeşlerim, ehl-i sünnet vel cemaat ifadesi fırka ifadesinden bedeldir. Sünnetten kasıt bidat ve farklı görüşlerin ortaya çıkmasından önce aleyhissalatü vesselamın ve ashabının üzerinde gittikleri yoldur. Cemaat asıl anlamı itibarıyla bir araya gelmiş, toplanmış, topluluk demektir. Burada onlardan kasıt için ise Yüce Allah'ın kitabı ile Resulünün sünnetindeki apaçık hakkın etrafında toplanmış ve bu ümmetin selefini teşkil eden ashab-ı kiram ile tabiindir. Allah onlardan razı olsun. Kardeşlerim, iman esasları altıdır. Allah'a, meleklere, kitaplara, resullere, öldükten sonra dirilişe ve hayrıyla, şerriyle, kadere inanmaktır. İşte bu altı husus imanın esasıdır. Kişi kitap ve sünnetin dalalet ettiği doğru şekliyle bunların hepsine iman etmedikçe hiçbir kimsenin imanı tamam olmaz. Bunlardan birisini inkar eden yahut bu şeklinden başka türlü inanan kimse Allah muhafaza kafir olur. Cibril hadisinde aleyhissalatü vesselam İslam'a iman ve ihsana dair sorular soran bir bedevi Arap kılığında geldiği vakit söz konusu edilmiş esaslardır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ona iman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, Resuluna iman etmen, öldükten sonra dirilişe ve hayrı ile şerri ile kadere inanmandır. Kaderin acısıyla tatlısıysa tatlısıyla Yüce Allah'tan olduğuna inanmandır buyurmuştur. Meleklere iman, melaike, melekler lafzı melekin çoğuludur. Kelimenin asıl anlamı elçilik demek olan el-uluk eden gelmektedir. Kardeşlerim, melekler Yüce Allah'ın yarattıklarından bir çeşittir. Onları semavatında yerleştirmiş, yarattıklarının işleriyle onları görevlendirmiştir. Kitabında onları Yüce Allah'ın kendilerine vermiş olduğu emirlere ona karşı gelmemekte emrolunduklarını yapmakla ve gece gündüz yorulmadan aralıksız olarak onu tesbih etmekle nitelendirilmiştir. Onlar hakkında sıfat ve amellerine dair kitap ve sünnette varit olmuş hususlara iman etme ve onun dışındaki hususlarda bir şey söylememek görevimizdir. Çünkü bunlar Allah ve Resul'ün bize öğrettikleri dışında bilgi sahibi olmamızın söz konusu olmadığı gaybi hususlardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah Adem'i topraktan, cini, şeytanları ateşten, melekleri nurdan yarattı demiştir. Kitaplara iman, kitaplar el-kutup lafzı, kitabın çoğulu olup toplama ve birbirine katmak anlamına gelen el-kedip'ten gelmekte. Kitaplardan kasıt semadan Allah'ın Resulüne indirilen kitaplardır. Bizim bu kitaplardan bildiğimiz İbrahim'in sayfeleri, Musa Aleyhisselam'a levhalarla indirilmiş olan Tevrat, İsa Aleyhisselam'a indirilmiş olan İncil, Davut'a indirilmiş olan Zebur ve son olarak nazil olan öncekileri doğrulayan onlar hakkında hüküm verme konumunda bulunan Kur'an-ı Kerim'dir. Bunların dışındaki kitaplara da toplanarak inanmak gerekir. Peygamber'e iman, Rusul, peygamberler, resuller, Rasul'un çoğuludur. Yüce Allah'ın kendisine bir şeriat vahyedip onu tebliğ etmekle emrolunan kişiye Resul denildiği daha önceden belirttik. Yüce Allah'ın kitabında ismini verdiği kimselere tafsili olarak iman etmemiz gerekir. Bunlar 25 peygamberdir. İdris, Hud, Şuayb, Salih, Zülkif, Adem ve bir de sonuncular olan o seçkin peygamber Muhammed aleyhissalatü vesselam. Bunların dışındaki Resul ve Nebilere gelince biz onların nübüvvet ve risaletlerine itikat etmek anlamında icmali olarak iman ederiz. Onların sayılarını ve isimlerini araştırmak gibi bir külfetin altına kendimizi sokmayız. Çünkü bu Yüce Allah'ın bilgisini kendisine ayırmış olduğu hususlardandır. Ve Rabbimiz Subhanahu ve Teala kıssalarını sana daha önce anlattığımız peygamberlere de kıssalarını sana henüz anlatmadığımız peygamberlere de vahyettik demiştir Nisa 164'te. Bu peygamberlerin kendilerine risalet olarak verilen bütün hususları Yüce Allah'ın kendilerine emretmiş olduğu şekilde tebliğ ettiklerine, kendilerine peygamber olarak göndermiş oldukları arasında hiçbir kimsenin bilmemesi söz konusu olmayacak şekilde bunları açık ve seçik bildirdiklerinde yalancılıktan, hainlikten, tebliği gizlemekten ve ahmaklıktan yana korunmuş olduklarına da iman etmek gerekir. Onların en faziletleri Ulul Azam diye bilinen peygamberlerdir ki meşhur olan görüşe göre aleyhissalatü vesselam, İbrahim aleyhisselam, Musa ve İsa ile Nuh aleyhisselam, Allah hepsine selam etsin. Çünkü bu peygamberlerin hepsi Yüce Rabbimizin şu buyruğunda birlikte zikredilmiştir. Hani peygamberlerden, senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan ahitler almıştık. Ahzab 37'de olduğu gibi. Kardeşlerim, Ba'sa yani öldükten sonra dirilişe iman etmek. Ba's asıl anlamı itibariyle bir şeyi kaldırma ve hareket ettirme demektir. Şer'i bir terim olarak Ba'stan kasıt ölülerin kıyamet gününde diriltilmiş oldukları halde kabirden çıkartılmalarıdır. Bunun sebebi ise aralarında hüküm vermektir. Kim zerre ağırlığı kadar bir hayır işlemişse onu görecek, kim de zerre ağırlığı kadar bir kötülük işlemişse onu görecektir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın kitabında açıklanmış olduğu şekilde Ba'sa iman etmek gerekir. Bu da dünyada bulunan cesetler parçalanmış ve dağılmış iken bunların bir araya toplanmaları yani bir şekilde yaratılmaları ve tekrar onlara hayat verilmesi ile gerçekleşecektir. Felsefecilerle Hristiyanlar gibi cismani dirilişi inkar eden kimse kafir olur. Bunu kabul etmekle birlikte Yüce Allah'ın ruhları dünyada bulunan cisimlerin dışındaki bedenlerde dirilteceğini iddia eden kimse de bidatçı ve fasık bir kimsedir. Kadere iman, kader kelime olarak mastardır. Bir şeyin miktarını kuşatma, bilme anlamına gelir. Şer'i bir terim olarak kaderden kasıtsa, Yüce Allah'ın eşyanın miktarını ve zamanlarını ezelden beri bildirmiştir. Daha sonra da kudret ve meşiyetiyle bunlara dair bilgisine uygun olarak bunları var eder. Ayrıca o bunları meydana getirmeden önce Levh-i Mahfuz'da yazmış bulunmaktadır. Hadiste belirtildiği gibi Allah'ın ilk yarattığı şey kalemdir. Ona yaz dedi. O ne yazayım deyince olacak olan her şeyi yaz demiştir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala ister yeryüzünde ister nefislerinizde meydana gelen her bir musibet mutlaka bizim onu yaratmamızdan önce o bir kitapta yazılmıştır buyurmuştur hadis 2'de. Allah'ın aziz kitabında Allah'a imanın kapsamı içerisindedir. Sözleriyle daha önce toplu olarak yapılmış açıklamaların etraflı bir şekilde açıklanmasına geçildiğini göstermektedir. Buradaki min kapsamı içerisindedir. Edatı tebit kısmilik bildirmek için anlamı şudur. Ehli sünnet vel cemaatın iman esaslarının ilki ve en büyüğü olan Allah'a imanın kapsamı içerisinde olmak üzere onların Allah'a kendi zatı vasfettiği şekilde iman etmeleri de vardır. Tahrif söz konusu olmaksızın lafzı sözü edilen iman ile alakalıdır. Yani onlar bütün ve bu batıl anlamlardan uzak bir şekilde ilahi sıfatlara iman ederler. Herhangi bir temsil söz konusu olmaksızın bu sıfatları kabul ettikleri gibi bu sıfatları tadil, anlamsız hale getirmek de söz konusu olmaksızın mahlukata benzemekten tenzih ederler. Kardeşlerim, tahrifin anlamı, tahrif aslında bir şeyi asıl halinden uzaklaştırıp değiştirme, bozmak anlamında kullanılan bir şeyi cihetinden, yönünden başka bir tarafa çevirme demektir. Tahrif kipi mübalağa ifade eder. Sözün tahrif edilmesi ise hatıra gelen ilk anlamdan lafzın ancak zayıf bir ihtimal ile kendisine dalalet ettiği bir başka anlama kaydırmak demektir. O halde sözün o manada olduğunu söyleyebilmek için o anlamın kastedildiğini ortaya koyacak bir karinenin bulunması kaçınılmaz bir şeydir. Tatilin anlamı ise tatil boşluk, boş olma ve terk etme demek olan atıl olmaktan gelen bir lafızdır. Yüce Rabbimizin sahipsiz kalmış kuyular Haç 55 buyruğunda da bu kökten gelen lafız kullanılmıştır. Yani sahipleri terk edilmiş, işlevsiz kalmış demektir. Burada bundan kasıt ilahi sıfatları reddetme ve bu sıfatların Allah'ın zatıyla kayım olduklarını kabul etmemektir. Tahrif ile tatil arasındaki fark, buna göre kardeşlerim, tatil kitap ve sünnetin dalalet ettiği gerçek ve hak olan manayı kabul etmeme, tahrif ise nasları dalalet etmedikleri batın anlamları yormaktır. Her ikisi arasındaki ilişki mutlak umum husus ilişkisidir. Yani tatil mutlak olarak tahriften daha genel bir kapsamdadır. Yani tahrif söz konusu oldu mu tatil de var demektir. Fakat aksi böyle değildir. Tekkif ve temsilin anlamına bakacak olursak, tekkif ve temsil söz konusu olmaksızın her ikisi arasındaki fark, tekkif yüce Allah'ın sahip olduğu sıfatların şu keyfiyette olduğuna inanmak yahut da sıfatlar hakkında bunların nasıl olduğunu soruşturmaktır. Temsil ise Allah'ın sıfatlarının yaratılmışların sıfatları gibi olduğuna inanmaktır. Tekkif söz konusu olmaksızın sözlerinden maksat bu sıfatların keyfiyetlerini mutlak olarak reddetmek demek değildir. Çünkü bir şeyin mutlaka herhangi bir keyfiyette olması kaçınılmaz bir şeydir. Maksat onların bu keyfiyeti bilmediklerini anlatmaktır. Zira Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın zat ve sıfatlarının keyfiyetini kendisinden başkası bilmez. Bilakis Yüce Allah'ın onun benzeri hiçbir şey yoktur ve o her şeyi işitendir, görendir buyruğunda dile getirilen gerçeğe iman ederler. Onun benzeri hiçbir şey yoktur şeklindeki Allah Subhanahu ve Teala'nın kitabında yer alan bu muhkem ayet sıfatlar bahsinde ehli sünnet vel cemaatin dusturudur kardeşlerim. Çünkü Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu ayet-i kerimede hem nefi hem de ispatı bir arada dile getirmiş. Kendisinin benzeri, misli olmadığını, olmasını nefyederken semi ve basar işitme ve görmeyi ispat etmiştir. İşte bu da hak mezhebin muaddilenin yaptığı gibi sıfatları mutlak olarak nefyetmek olmadığını, temsile sapanların yaptıkları gibi mutlak olarak ispat etmek olmadığını göstermektedir. Aksine hak yol bunları temsil söz konusu olmaksızın öylece olduğu gibi kabul etmektir. Onun benzeri hiçbir şey yoktur buyruğunun irabı hususunda benzetme edatı olan kef tekit için fazladan gelmiştir. Şairin şu beytinde olduğu gibi delikanlı Züheyr gibisi yoktur. Ahlakı itibariyle faziletler de ona denk gelecektir. Bu sebepten ötürü onlar Yüce Allah'ın kendi zatını nitelendirdiği vasıfları ondan nefyetmezler. Kelime kullandıkları yerlerinden açık anlamlarından uzaklaştırmak yoluna gitmezler. Onlar Allah'ın isim ve ayetlerine ilhada sapmazlar. Onun sıfatları yaratıklarının sıfatına benzemezler ve keyfiyetlendirmezlerdi. Yüce Rabbimizin kendi zatını nitelendirdiği sıfatları ondan nefyetmezler sözleri. Onlar bu şekilde Allah'a iman ettiklerine göre sıfatları nefyetmezler, tahrif etmezler, keyfiyetlendirmezler ve temsil yoluna da gitmezler demektir. Yerler lafzı yerin çoğulu olup bundan kasıt ifadelerin anlaşılması gereken ve onlarla kastedilen manalardır. Çünkü lafızlar mutlak olarak kullanıldığı takdirde hatıra gelen anlamlar bunlardır. Onlar bu ilk anlaşılan anlamları bırakarak sözleri başka tarafa kaydırmaz, götürmezler. Kardeşlerim, Allah'ın isimlerinde ilhat, eğriliğe sapma, onlar Allah'ın isim ve ayetlerinde ilhata, inkara, manalarını kaydırmaya sapmazlar sözlerine gelince, Allah'ın isimlerinde ilhat, eğriliğe, inkara sapma, o isimleri, hakikatlerini ve manalarını onlar hakkında sabit olmuş hak anlamlarından uzaklaştırmak demektir. Bu kelime meyletme, sapmaktan alınmıştır. Nitekim lehade kökü de buna delalet etmektedir. Lahıt da buradan gelmektedir ki bu da ortasından yana doğru kaymış kabrin yan tarafında yarık açma demektir. Haktan meyleden ve hak olmayan şeyleri dine sokan kimse hakkında kullanılan dinde mülhid tabiri de buradan gelmektedir. O halde Allah'ın isimlerinde ilhat ya onları bile bile reddetme ve büsbütün inkar etmekten olur yahut da onların anlamlarını inkar edip hiçbir anlam ifade etmeyecek şekilde açıklamaktır. Ya da onları doğrudan uzaklaştırıp fasit tevillerle hakkın dışına çıkarmaktır. Yahut bu sıfatları sonradan yaratılmış bir takım varlıklara isim vermekle olur. Vahdeti vücudu savunanların ilhadı budur. Yapılan bu açıklamaların özü şudur. Selef, Yüce Allah'ın kitabı keriminde kendi zatı hakkında Resul'ün de Yüce Allah hakkında haber verdiği her bir şeye tahrif ve tatilden, keyiflendirme ve temsilden uzak bir şekilde iman ederler. Yüce Allah'ın zatı ve sıfatları hakkında söz etmeyi aynı konu olarak kabul ederler. Çünkü sıfatlara dair söz söyleme, zat hakkında söz söylemenin bir ayrıntısıdır. Zat hakkında söz söylerken İzlenen yolun aynısını izlenir. Zatın ispatı bir varlığın ispatıdır. Keyiflendirme ispatı değildir. Sıfatların ispatı yani kabul edilmesi de bu şekildedir. Bazen bu hususu şu sözlerle dile getirirler. Bu buyruklar tevilsiz olarak geldiği gibi kabul edilir. Onların bu sözlerini anlamayan kimseler bu ifadeler ile anlamı üzerinde düşünmeksizin lafzı okuyup geçmek olduğunu sanmışlardır. Oysa bu batıl bir anlayıştır. Çünkü burada nefyedilen tevilden kasıt mananın hakikati, özü ve keyfiyetidir. Allah'ın adaşının olmamasının anlamı, onun adaşı yoktur ifadesi, onun ismi gibi bir isme layık, o ismi hak edecek bir benzeri yok demektir. Temsil ve benzerlik kıyası, bunun örneği usul alimlerinin ortak bir hüküm bakımından fer'in, küçük önermenin asla büyük önermeye katılması şeklinde tanımladıkları temsil kıyasıdır. Haramlık bakımından hükmün illetini teşkil eden sarhoşluk vermek şeklindeki ortak özellikleri dolayısıyla sarhoşluk veren diğer içeceklerin şaraba katılması onun hükmünde değerlendirilmesi gibidir. Buna göre temsil kıyası büyük önerme ve küçük önerme arasındaki benzerliğin varlığına dayanıdır. Şanı Yüce Allah'a ise yarattıklarından herhangi bir şeyin benzer ve misli kabul edilmesi mümkün değildir. Şumul kapsamlılık kıyası buna örnektir. Bu da mantıkçılar tarafından küllü olan bir şeyi cüzi olan bir şeye delil göstermektir. Bu da cüzi olanın başkaları ile birlikte küllü olanın kapsamı içerisinde olması suretiyle yapılır. Bu kıyasın esası ise küllünün kapsamı içerisinde bulunan birimlerin birbirine eşit olması esasına dayanır. Bundan dolayı küllü olan hakkında verilen hüküm bunların her birisi hakkında geçerlidir. Oysa Yüce Allah ile yarattıklarından herhangi birisi arasında eşitlik olmayacağı bilinen bir husustur. Evla olan kıyas, Yüce Allah hakkında kıyası evla kullanılır. Bunun muhtevası şöyledir. Yaratıklar arasında sabit olmuş ve yaratıcının da onunla nitelendirilmesi mümkün olan her bir kemal sıfatı, o yaratılmıştan ziyade ve öncelikli olmak üzere yaratıcıya yakışır. Yaratılmışın münezzeh bulunduğu herhangi bir eksiklikten ise yaratıcının tenzih edilmesi daha bir uygundur. Kemal kaidesi, aynı şekilde şu anlamı dile getiren kemal kaidesi de böyledir. Birisi bir kemal sıfatına sahip, diğeri ise o sıfata sahip olması imkansız iki varlık düşünecek olursa elbette birincisi ikincisinden daha mükemmel. İşte böyle bir sıfatın varlığı kemal, yokluğu ise eksiklik olduğu takdirde Yüce Allah'ın böyle bir sıfata sahip olduğunun kabul edilmesi gerekir. Şüphesiz ki o hem kendi zatını hem de başkasını en iyi bilendir. Onun sözü yaratılmışların sözünden daha doğru ve daha güzeldir. Diğer taraftan Allah'ın Resulü de onun hakkında bilmedikleri şeyleri söyleyenlerin aksine hem doğru sözlüdürler hem de doğrulukları tasdik edilmiş olanlardır. O kendi zatını da başkasını da en iyi bilendir. Diğer taraftan Allah'ın Resulleri de hem doğru sözlü hem doğrulukları tasdik edilmiş olanlardır. İfadeleri kitap ve sünnette varit olmuş. Bütün sıfatlara iman hususunda selefin izlediği yolun doğruluğunu açıklamaktadır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala hem kendisini hem başkalarını en iyi bilen olduğuna göre, o sözü en doğru ve en güzel olduğuna göre, Resulleri de aleyhissalatü vesselama onun hakkında haber verdikleri bütün hususlarda doğruyu söylediklerine, vakaya aykırı olarak hakkında haber vermekten, ona karşı yalan söylemekten korunmuş olduklarına göre, sıfatların varlığını kabul etme ya da etmemek hususunda Yüce Allah'ın ve bütün yaratılmışlar arasında Allah'ı en iyi tanıyan Resul'ün onun hakkında söylediklerine esas dayanarak alınması gerekir ve bu hususta Yüce Allah'a karşı yalan uydurup iftira eden ve bilmediklerini söyleyen kimselerin sözlerine bakmamak gerekir. Sözün manalara delaleti, Kardeşlerim, ifadelerin dalaleti üç sebepten biri dolayısıyla onlardan kastedilen manalara münhasır kabul edilir. Ya konuşanın cahilliği ve ne söylediğini bilmemesi, ya maksadını iyice açıklayamaması ve buna güç yetiştirememesi, yahut yalan söylemesi, aldatması ve gerçekleri gizlemesi dolayısıyla. Kitap ve sünnetin nasları ise her bakımdan bu üç husustan tamamen uzaktır. Allah'ın da Resul'ün de sözleri son derece açık ve anlaşılırdır. Diğer taraftan doğrulukta ve sözlerinin vakaya uygunluğu bakımından en üstün örnek de onundur. Çünkü bu söz harici nispetleri kemal derecesinde bilen zattan sadır olmuştur. Aynı şekilde bu söz insanları hidayete iletip onlara doğru yolu göstermek noktasında mükemmel bir arzu ve istek sahibi, onların iyiliğini tam anlamıyla isteyen ve onlara karşı şefkatli olan bir zattan sadır olmuştur. Tesbihin anlamı, Subhan tesbih ve tenzih etmek, tesbihten mastardır. Tesbih ise kötülükten tenzih etme ve uzak kalmaktır. Aslı hız, ayrılıp gitme ve uzaklaştırmak anlamını ihtiva eden es-sebh'den gelmektedir. Hızlı koşan ata ferasun, sebuhun denilmesi de bundan gelmektedir. Rabbin izzet sahibi olduğunun söylenmesi, onun böyle bir sıfata sahip olduğunu anlatmaktır. O bakımdan Yüce Allah, müşriklerin kendisine nispet ettikleri eşi bulundurmaktan, çocukları olmaktan, her türlü eksik ve kusurdan kendini tenzih etmekte, daha sonra da Resuluna salat ve selam getirmektedir. Bu yolla Yüce Allah'ın tenzih edilmesinin ve her türlü eksiklik ve kusur şaibesinin ondan uzaklaştırılmasının gereğine işaret edildiği gibi, Resullerin de aynı şekilde söz ve fiillerinde her türlü kusurdan uzak olduklarına iman etmenin gereğini de işaret etmektedir. Evet. İsim ve sıfatlar hususunda nefi ve ispat bir bakıma mücmel, toplu ve özlü ifadelerdir. Bir bakıma da mufassaldır. Nefide icmal, aziz ve celil olan Allah'tan kemali ile çelişen her türlü kusur ve eksiklikleri uzak olduğunu belirtmektir. Nefi hususunda tafsilatlı geniş açıklamaya gelince kardeşlerim, o da Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın bu kusur ve eksikliklerin her birinden ayrı ayrı tenzih edilmesi demektir. Babası, oğlu, ortağı, zevcesi, eşi, dengi, zıttı bulunmaktan, cahillikten, acizlikten, şaşkınlıktan, unutmaktan, uyuklamadan, uykudan, abes işler yapmaktan, batıl işler yapmaktan tek tek ve ayrı olarak tenzih edilmesi demektir. Ne yüce kitap Allah'ın kitabında ne de sünnet-i seniyede katıksız bir nefi söz konusu değildir. Çünkü katıksız nefin övünülmeyi gerektiren bir tarafı yoktur. Her iki türüyle nefiden maksat ise bunların zıttını teşkil eden kemali ispat demektir. Onun ortağının, eşinin ve benzerinin olmadığını söyleme, azametinin kemalini ispat etme, açıklama, ortaya koymak içindir. Aciz olmadığını, kudretinin kemal derecesinde olduğunu, cahil olmadığını söylemek ise ilminin genişliğini ve kuşatıcılığını ortaya koyma, zalim olmadığını söyleme, adaletinin kemalini açıklama, abes boş iş yapmadığını söyleme, hikmetinin kemalini ortaya koyma, uyuklama, uyku ve ölümün onun hakkında söz konusu olmadığını söyleme, hayat ve kayyumiyetin kemalini ortaya koyma içindir. İşte bundan dolayı kitap ve sünnette nefi çoğul halinde mücmel, toplu ve özlü ifadelerle gelmektedir. İspat ifadeleri ise böyle değildir. Bunlar da tafsili açıklamalar, özlü açıklamalardan fazladan uzaktır. İspatta icmali ifadeler, ispat hususunda icmali ifadelere gelince mutlak kemalın, mutlak hamdın, mutlak mecdin, şan ve şerefin ve buna benzer hususların Allah'tan olunduğuna söylemektir. İspatta tafsil açıklamalara gelince kardeşlerim, bu da kitap ve sünnette varit olmuş her türlü isim ve sıfatı kapsar. Bu da pek çoktur. Öyle ki herhangi bir kimsenin bütün bunları sayıp dökmesi dahi mümkün değildir. Çünkü bunların bazılarını Yüce Allah kendi ilmine tahsis etmiş, başkalarına bildirmemiştir. Ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, seni tenzih ederiz, biz sana övgü ifadelerin tamamını sayıp dökemeyiz, sen bizzat kendi zatını övdüğün gibisindir buyurmuştur. Darlık ve sıkıntı içerisinde olanın yapacağı dua ile ilgili rivayete baktığımızda, kendine isim olarak verdiğin yahut kitabında indirdiğin yahut da mahlukatından herhangi kimseye öğrettiğin yahut gayb ilminde kendi nezdinde kendin için mahfuz tuttuğun, sahip bulduğun her bir isminle senden diliyorum duasında olduğu gibi. Sırat-ı müstakim, dosdoğru yol ancak bir tanedir. Kim bundan saparsa yahut kayarsa o sapıklığın ve zalimliğin yollarından herhangi birine düşer. Allah Subhanahu ve Teala bizi sırat-ı müstakimden, dosdoğru yoldan ayırmasın kardeşlerim. İspat tevhidi, Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın Allah'ın bir tektir buyruğu, her bakımdan ortağının bulunmamasının nefyedildiğine delildir. Zatında, sıfatlarında ve fiillerinde ortağının olmadığını ortaya koymaktır. Şanı yüce Allah'ın azamet, kemal, mec, celal ve kibriya sıfatlarına da tek başına sahip olduğundan delildir. Bundan dolayı ispat halinde ehad, bir tek lafzı ancak yüce Allah hakkında kullanılır ve bu bir vahitten daha belidir. Samet, yüce Allah'ın Allah'tır, Samet'tir buyruğunda geçen Samed'i İbn Abbas, efendiliği kemal derecesinde olan Seyyid, şerefi kemal derecesinde olan Şerif, azameti kemal derecesinde olan Azim, hilmi cahillerin cahilliğini affedişi kemal derecesinde Halim, başka kullarına muhtaç olmayışı kemal derecesinde Gani, Ceberrut'u kemal derecesinde Cebbar, ilmi kemal derecesinde Alim, hikmeti kemal derecesinde Hakim'dir. Samet her türlü şeref ve efendilikte kemal sahibi olan demektir. O da aziz ve celil olan Allah'tır. İşte onun bu sıfatları ancak ona yaraşır. Onun dengi yoktur, onun benzeri yoktur demiştir. Samet, karın boşluğu olmayan diye açıklandığı gibi, bütün mahlukatın kendisine boyun eğdiği, bütün ihtiyaç ve isteklerinde kendisine yöneldiği kimse diye de açıklanmıştır. Tenzih tevhidi, bu da yüce Allah'ın doğmamıştır, doğurulmamıştır, kimse de onun dengi değildir buyruğunda anlaşılmaktadır. Nitekim toplu olarak o Allah'tır, bir tektir buyruğunda da anlaşıldığı gibi. Yani kimse ondan dallanıp budaklanmadığı gibi, kendisi de kimsenin dalı budağı değildir, onun dengi, misli, benzeri yoktur. İşte bu surenin itikat ve marifet tevhidi, şanı yüce Rab hakkında kabul edilmesi gereken ve mutlak olarak ortaklığa aykırı ehadiyeti, hiçbir şekilde eksikliğin söz konusu olmadığı, bütün kemal sıfatlarını tespit eden samediyeti, kimseye muhtaç olmayışının samediyet ve ehadiyetin gereklerinden olan çocuk sahibi oluşu ve bir babadan doğuşu nefyedip sonra da teşbih, temsil ve onun benzeri oluşunu nefyetmeye ihtiva eden, onun denginin bulunmayışını nasıl da ihtiva etmiş olduğuna dikkatle bakmamız gerekir. Evet. Kayyum, daha sonra Yüce Allah'ın Kayyum ismini zikretmektir. Bu da bizatihi var olan ve bütün yaratıklarına mutlak olarak ihtiyacı olmayan, hiçbir şekilde ihtiyaç şaibesine maruz kalmayan demektir. Çünkü onun muhtaç olmayışı, mustağni olması zatidir ve bütün varlıklar onunla var olabilmiştir. Bütün bu varlıkların ona ihtiyaçları ise zati bir ihtiyaçtır. Bir an dahi hiçbir varlığın ona muhtaç olmaması söz konusu değildir. Bu derece sağlam ve mükemmel şekliyle bu varlıkları ta başından beri var eden odur. İşlerini çekip çeviren odur. Varlıklarını sürdürebilmek için ve bunlar için uğraşmalarını takdir etmiş olduğu kemal noktasına ulaşmaları için gerek duyacakları her bir şeyi onlara sağlayan da odur. Evet. Şer'i şefaat bu nefi ve istisna iki hususu ihtiva eder. Sahih şefaatin kabul edilmesi, bu şefaat Yüce Allah'ın söz ve amelinden razı olduğu kimselere izniyle gerçekleşecek olan şefaattir. Şirki şefaat ise müşriklerin putları hakkında inandıkları şirki şefaati çürütmektedir. Çünkü onların kanaatine göre Yüce Allah'ın izni ve rızası olmadan dahi putlar kendilerine şefaatçi olacaktır. Daha sonra Yüce Allah ilminin genişliğini ve kuşatıcılığını geçmiş ve gelecek hiçbir şeyin ona gizli bulunmadığı söz konusu etmektir. Yaratılmışlara gelince onlar onun ilminden hiçbir şeyi kuşatamazlar. Burada onun ilmiyle kastedilen onun malumu olan şeyler olduğu söylendiği gibi isim ve sıfatların ilminden şeyler diye de açıklanmıştır. Kürsü onun arştan ayrı olduğu, kürsünün ayaklara konulduğu yer olup arşın içindeki büyük bir düzlüğe bırakılmış bir halka gibi olduğudur. İbn Kesir İbn Abbas'tan böyle açıklamıştır. Yüce oluşu el-uluvun çeşitleri. El-Ali çok yüce, bütün yönleriyle mutlak yücelik kendisinin olan demektir. Zatıyla yücelik onun bütün mahlukların üzerinde, arşın üzerinde olması demektir. Kadriyle yücelik bütün kemal sıfatlarına sahiptir. Bu sıfatların da en üstün ve en ilerisi onun hakkında söz konusudur. Kahredici oluşuyla yüce, o bütün kullar üzerinde kahır olandır, o hakimdir, habirdir. El-Azim'in anlamı, kendisinden daha azametli, daha üstün, daha büyük hiçbir şeyin söz konusu olmadığı azamet sıfatına sahip olan demektir. Peygamberlerin, meleklerin ve seçkin kulların kalplerinde kemal derecesinde tazim yalnız onun içindir. O hem ilktir cümlesi burada her iki kelimesi de marif olarak gelmiştir. O halde bu cümle şanı Yüce Allah'ın bu dört isme ve dört ismin anlamına celal ve azametine layık olacak şekilde özel olarak sahip olduğunu ifade etmektedir. Bunların hiçbir bölümü ondan başkası hakkında söz konusu olamaz. Kardeşlerim, Allah ilktir, ahirdir, zahirdir ve batındır. Asla ölmeyen ve hay olana tevekkül et ayetinde geldiği gibi.